انه صفه ووزن الفعل لعدم الاثاره في الوصفيه. ټول اسباب د مناصر شو هغه سمره نبی بیا پیغه شه اوالا والا چې کوم دي ته عدل ذکر کړی دا کنه و عدل چې کوم دا ته وصل چې دا د هغه وزن فعل سره نه جمع کیږي ها دا څه نشي ته ځکه چې په یو غیر منصرف شي چې کوم دا چې عدل اره لګي چې دا معدول ده او څه کو سره لګي وزن فعل دا نشي کېدا کښه کنه مطلب دا چې عدل دیو وزن فعل سره نه جمع کیږي نه د ټول اسباب سره نه جمع کیږي بلا منا دو دے وسط چکنے پر کنا کون الاسم ہے دالم ہاں حلا ذات مبہمات محفوظت ما باغ ہے صفات ہے ما باغ ہے صفات ہے کون الاسم ہے دالم حلا ذات مبہمات کہ دل دے اسم تیرے کنا دال دل لکن کا کوئی ذات مبہم ہونے مراد ددا نہ جمع کری سرا دے عالمیت اصلا بالکل سرکلا اصلا جمع چکا وصف اصلی بھی وضعی وہ کا وصف سری عارضی بھی خود عالم سرا نہ جمع کری کا وصف سری وضعی بھی اصلی ہو کا عارضی بھی خود عالم یا سرا دم شکل چپن وہ اسم شہم غیر مضارف بھی او پیشه چې کوم نسوي وصفه وی علامه یته بل څه یې وشه وصفه وصفه یې وشه تشفا ویره دنه جمع کړي دي علامه یته سره چې کچې دی وصفه دې علامه نو شته دا ذات ده علم اپ چادر کو اپ ذات معین دلالت کو هو کنه اپ معین دې دان وہ دا وصفه چادر کو بذات وہ بہم ہوندے غیر معین ہوندے لے دے پوچھے تو رولو تازارو تنفی رولا کن رولا لے دا خود جتنی بدے کا نام سر داخل چا عالم آشو وہ سب آشو خدا خدا ما چا عالم شو بدا ما چا عدالت پزاکن عدالت معین شو وہ چا وہ سب جدا ما چا عدالت ترکو پا غیر معین مدازات عدالت غیر معین شو وہ بہم شو خدا خون شکر دلا تیغے کھا نا لے دا جتنی بدے کھا نا دا دارا میرے سارے بلکل آن جمع کیشی تشوہ کھا نا انہی را خود از بارے سارے جمع کیشی سس کے دا چه وصف شوی وعده لاوی باشه وصفی باشه مثال که تنیسی باشه وصفی چی که مثال که وابل در نیر از آسه جیخوندی لاوی باشه جیخوندی چی شوی کنه وزن فیلی و غیر و غیر و شرط هو و شرط وصف هو سرکه ایسری ده پورا ده پورا سببیت ده منا صرف چی دای سبب ده چاله پارا کرده جی ده منا صرف ده پورا کرده جی چی دای سبب ده منا صرف ده پورا کرده جی ایده پر شرط ده انیا کونه چی وی بدای وصفن فی اصل الوضع ہے وصف و اصل وضع ہے وصف سا انزان وصف اصلی بھی وصف وضعی بھی چیمون وصف عریضی بھی نبی تشوہ کھانا دائی چی سبب دے منافر دے برا کردے جی اگر پر اشار دے چرا دے سای دائی بھی وصف و اصل وضع ہے وضعی بدای وذکرہ چا دے پورا بھی وصفیت دے پورا بھی چی کھانا چی دائی بدای کو پزاتا مبہم ہونے شبا خوزی دے باغے تشوہ کھانا اس کو پہ دیکھا نا اس پہ دیمون تفریق کو پہ دیکھا نا چی دائی بھی سرائی بھی خان بس پہ اصلے دا پہ شرط وجودی بھونے سے کو دیتا تفریق تکو دائی چی پہ اسودو و ارکمو غیر منصرف ہیں پہ اسودو و ارکمو دا غیر منصرف دی سرکی و ان سوارا اسمین للحیت اگر کدا دوارا گرد دلی دیا نمینا دی چاہ دے پارا دی منگورا دے پارا دی چاہ دے پارا اصل چه اسودو سویدا یسودو سواد نه نه څه ده سویدا یسودو سواد په هوا اسودو اسودو څه معنا ده خپل معنا ها تیر یعنی هغه ذات ها چې په دې سره څه دی تیر ولای مخوز به دې څه سره دی وسه څه چې تیر ولای ده خدا غت مو هم ده څه نه کومایند ده کبھی دیکھا نا چیز میں چیز جانی اصدو رول متصرائی ہاں تیو تیر چیز ملی کبھی دیکھا نا نی آغات چی متصف صفاتی چا سارا ہو تیر بولی سارا ہو و آغات موہم دا چا سکتا چا زیدہ کا عمر دا کا بکر دا سکتا موہم دا کھا نا دارنگی چیز مجھے ارقامو یا رقم نا دا رقم بیئی براد تا چیز دا کھا نا براد بولی تا بشی ارقام نا آغات چی پیشن سرائی براد بولا دی تیر سپین چاکین آگی بشی مثال نه جانی ارکامو رو غلا متصای آبراد اینی آزاد چه متصف صفت ایسا را و برو گل و داخو غیر معین ده خیلی کنا داخو دیر که درشی کنا خدا چکن ده اسم نمینا زرد دیچا ده پارا اصوادو ایتیر من گرده پار نمگرده دلاغا چا ده پارا و ارکامو دیچا ده پارا ابراد من گرده پارا اسم نمگرده ایسا اصوادو و ارکامو داری چه ده غیر منصرف دی اگار که در زدلی دیا ده اسمیل دل خیات ایچا ده پارا اگر کہ اس میں گزے دلی تیرے ایسا گزے دلی اس میں آمانا وانا دو وصفیت اس مشتا پشتے ویرے لے اصالت ہما کے لئے وصفیت ہے دیواجی دے اصالت دے اینا کو وصفیت ہے کچا شے چا اصل شردہ و داشتے بھی چاہ دے پورا دی وصفیت دے پورا دی انا دکھ رہا وہ داشتے کو چکنے پر رائے چھے سبو گزے دے اگر پورا چھے دا ہمیں دیکھنا آہا شرد دا چھے اصل پس لبا دے سکتا ہے وصف ودا کا کوم دا ودا تا نا کو سب دا نا اے سردار کا چکن سر عالم علابا تا مو دیکھ لیو اس نیت مو دیکھ لیو خاطر دسا اے غلابا اس نیت مو دیکھ لیو سلام غزل چا تے پتہ اے تیر مو گرے دے پتہ تے سن اے اچھا یار کمو چا دے پتہ ابراز مو گرے دے پتہ دا سر کا سکر غزل دا نو ما غزل دے لاوی اے سلام دا سر عالم دا دیوے نوے دیکھے مو گرے دے پتہ سکے دیوے نوے او سرت منا نہ تا پتہ ایوانوے دیکھا دے پورا ایسوے دیکھا نا وين دا چکم دا کنا ها دا چکم دی اگر کہ چکم نو وسط من نوستہ پر چکم دی عالم دے طالب مو دے کلی رو اسمیت دے کنا او پے تے بعد اصل وجہ طرف وسائی ہو پس پو کنا بس دایتا جی دی سبب دے من فرض پڑا دے دی وجہ نہ رہا اصل دے غیر مترف دے کہ چوہ نے فیل دا پشے اصل کو بس دا پشے پس پتہ پشے ارقام غیر مترف کہ چوہ نے فیل دا پشے او بس دا پشے پس پتہ پشے او پے دیکھا و اربع دبل تقریر ہو ہاں پادم وجود دشت من پچا من ہادم وجود شدو کشتم وربعو پھر کنا و اربعو داخل جتن دی مرد بن ساتن اربع منصرف و دا اربعو شدا پچا سے پدے تک کر رہے مرد بن ساتن اربع مرد بن ساتن چہ تے سوں پر سر سدے دا کرے چہ سنا دے چل دے دے دا اربع منصرف دا کھے جتن دے منصرف تا ما انه صفته صفت وزن الفعل سراد چداخل صفت تا وصر اوبر وزن اربعون سارا چیزن دی صفت تا دکا چی دو تکی دینے ستون دے پر خلا تیشوارا صفت و تیشوارا چی تیشوان سے پرشد دے گنے دا تیشو دے چا متصفی دی پچا سارا پسل بروڑی سارا ہے نی تیشوا کھانا سلویر دی تن دی صفت و کیسے والا ہے ندا کتنی وزن فیلا دوا سرا چیزا صفت تا وزن سا دے فیلا دوا خبر غیر مصارف پر موجود دیکھا نا وہ دی باوجود ہے مصارف تا ویلے مصارف تا لی آدم لی اصالات فیل وصفیت ہے دی واجد نا اصالات نا کو وصفیت شے ہاں چی دار باون ندا دو تکا گر کا وصف دا چکن دی خدا اصل وضع شدا سا چکن دی وصف ندا چکن دی زکر چی اربعون پر چاہ دے پورا وضع شا اصل وضع شے دا کو دیکھے خاص معاینہ مرتبی دا عدد دے پورا چی پر درینہ پوسیو پر پنزینہ دا معاینہ عدد مرتبی دے پورا وضع شوا دا کھنا میں نے ذکر دیا خدا چکنگو پہ دیکھنا وہ سب نوش پہتے بارے اصلا اصلا وہ دیکھ پہرد چھے دادکو پہ ذات کیا ہوں دے اور وہ دشوائے ذات مبہم دے پہرد خدا وہ دشوائے چھا دے پہرد ہے ذات معاین دے پہرد وہاں مطبع معاین چھے پہ درینہ پوس اور پہ پنزینہ کرلوں دے چیش بات ہے نا وہ دو تک دو سوی صدا دے ہاں میرا رسوا دو تک جن پہ دے ترکیب شے پہ دے کنا ہاں چھے دا سے بات کیا شی میرا سے خاص صفت تے چھا این ستون دے پورا ای دا تو تک دبا سوچ برا رہے شو بدا پہ دے کنا دا تا رہے چھنجی ہارے زیدہ ہاں چھے ترسا ہوں سے پشتو دے بندے دا تا شو دے چھے سمرا رہے سلوی آر رہے چھنجی تشبا تھا نا نیتو تک اگر کا وہ سویت پوزن فیل پر سے غلا دا خدا سائی چھنجی دا منصاریت تا ویلے رکھا چھے وہ سب سے آ وہ سب سبب گردیش دے منصاب سے پارا چھا کینی ہوئی چھا وضعی اصل وضع شیوی خدا پر اصل وضع شیوی چھنجی دے کھانا ایسے چھے پتو گرسل دے پرانو دے وضع شو رکھا چھا خود رکھو پر ذات چاہ مو دے مبہم مو دے خدا پر چھنجی پر ذات اصل وضع شیوی ذات معاین دے پارا مو دے پھر دے کھانا تکو بھی دے کھانا دا پر مرتبہ معاینہ مو دے دلالت کو زانت سباق میں ذاکرو نے بات میں خاطر سبق دار ہوں کہ وہ وصف کو لغت سے چاہتا ہے لشن وہ پہ سراغ سے چاہتا ہے کون اور اس میں لانا لانا تھے مخوضہ تھے مباز چھے مخوضی سارا ہی تھا لکہ احمرو احمرو سمان سیر سرائی یعنی آغا سرائی تو متصف صفتی سا سرائی رکولی سرائی سیر بھی اکدائی بھی کدائی بھی کدائی بھی کدائی بھی کدائی مبہم نا معین مدات لکو اسودو سمانا تیر ذات پہ بے دیتا نا پہ دیتا نا یعنی آغا ذات متصف صفتی سا سرائی ترولی سرائی اکدائی بھی امر بھی کبکر بھی کسپائی بھی کخاری کشوتا نا خوچے تیر بھی پہ دیتا نا مبہم دیتا نا اسودو احرمو ابیازو وہ دیتا نا داخل تب دیتا نا پہ دیکھو عالمون آگا کچھ ہے عالمون آگا چھ متصف صفتی چھا سر ہے دے علم سر ہے آگا غیر بھی کامر بھی کبس مبہم دیتا نا جیال آگا چکن دے دیتا گوشل چھ دا دے عالمی سر نے جمع کیا عالمی سر ہے نے جمع کیا ویلے سکا چھے علم پچاس را دکھو ذات مبعین موند او دا ذات مبہم موند ہے مبہم نہیں مبعین نہیں تیشہ تھا نامی تضاد ہے سارا اے دینا مرتبہ لیا رسول اللہ باب سارا سارا جمع سارا او بلا دایا تو وہ سکتا وہ سب چیئے سبب دے منا سر تے پر اگر دے جی اے دے پر شرط سائے دا چپا اصل وزا شبی دے وہ سب تیشہ تھا نا آنے داکرہ بس چپا اصل وزا شبی دے دائی دائی کا پخل وصویت پوتی بیا وہ بخل وصیت نہیں پوتے یا کدے بخل وصیت ہے پوتی دیا وہ بخل وصیت نہیں پوتے یا چھو لکہ انہوں پتے نصاب سے چکن دیا چھا اسودو چکن دی پہ دکھانا اسودو دا پاس لگو دا شیطا چکن دی وصف دا دکھا چھو وزشو دے چاہ دے پورا ذات محمد پر چھو متصف پتے پتے چاہ سر دا انسان اسودو سمانا چاہ ذات چسے دا تیر دا کھانا ندا آزاد مبہم دا کھانا مبہم دی آزاد چاہتے تا ہو مبہم دا جتنے وہ ایسی کن سکر کر لگا سی آلا با چاپ مدے پر دو اسمیت ایسی چاہ دے پر اگر دے لگا نو یہ تیر منگورا دے پاچ چشکا تھا یہ گورا تیر خرید پر نشہ سے مولا والا یہ تیر خرید پر نشہ سے مولا والا ابے دیکھا پس فضا بے سمانا ہوتے تصویر ہوئے چھے تیر خارو نہ وقلی یا تیر سلائے نہ وقلی اصفادو سمانا چھے تیر منگیر آلا باچا مو دے اگرا اسمیت دا دیوے نوے دے منگور دے پر سو گزدو اسم علم ہو گزدو ایسا گھر کا علم ہو گزدو دا چیز نہیں پھر دیکھا نا اس کا منا دے وصفے سو دا پشے ہاں ہاں دوں لو پشے ہو دیا سبب دا دا سبب دا چاہ دے پارا دا یہ منا سرس دے پارا دا چاہ تشکتا پھر وینا اربعون دیکھنا اگر کا صفت کا کیا شبہ دا سر کہتا چی تیشون دا پرشتہ دے گن دا تیشتے یہ سمارے بے سالی بے چمتہ سے پسیل وہ سابر وولی سارا دیکھن دیا پھر دیکھنا اگر کا وطب دا وہ بیا سا دیکھن دیا وزن فیل دا پرشتہ خدا سا دا حمون سارے پتا بیلے زکر چی دودے کہ دا وصف اصلی ندا دا وصف سا دیکھن دیا اصلا خدا وزن شبہ اچھا دے پورا دا ایسے معاہرے مطابعے دے عدد پر چپ درے نہ پوس پر پندے نہ سے اب معاہرہ دو کھانا وہ بس پا وہ چاہتے والا شہدار کو بچا مندے وہ ذات ہاں وہ محمد آو دشوا چاہ دے پارا بھی یہ ذات ہاں وہ محمد پر محفوظ چاہ دے پارا نیا گا کہ تو دکھے چپتو کیسے ہوتا چپتے سا چکن دے آرے دیدا اے دے بنا دا چکن سے دا مون سارے پاس دے ہوندے اے دے بس بیتر آرے تے بار نشتا غالکو کھانا دیر بیش چلو راو تاک